کسوف تہٕ کسوفٕکۍ آداب. آفتابس تہٕ زوٗنہِ گرٛہُن لگنس چھِ کسوف ونان تہٕ زوٗنہِ گرٛہُن لگنس چھِ کسوف ونان. تہٕ ییٚلہِ کسوف کِس مُقابلس منٛز یا اتھ سۭتۍ کسوف چھِ ونان تیٚلہِ چھُ امہِ نِش مُراد محض آفتابُک گرٛہُن آسان. آفتابس یا زوٗنہِ ییٚلہِ گرٛہُن آسہِ لگان تیٚلہِ گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ منٛز مشغوٗل سپدُن، خۄدایس گژھن دُعا منٛگٕنۍ، صدقہٕ تہٕ خیرات گژھِ کرُن. یِمو نیک عملو سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ مصٲیب تہٕ آفات دوٗر کران. حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، آفتاب تہٕ زوٗن چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز زٕ نِشٲنی، کٲنٛسہِ ہِنٛدِ مرنہٕ یا زینہٕ سۭتۍ چھُنہٕ یِمن گرٛہُن لگان. ییٚلہِ تُہۍ وٕچھِو زِ یِمن چھُ گرٛہُن لوٚگمُت تیٚلہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ ہس آلو، تس مٔنگِو دُعا تہٕ نِماز پٔرِو یوٚتام آفتاب یا زوٗن صاف گژھِ. بُخاری مُسلِم. ییٚلہِ آفتابس گرٛہُن لگہِ تیٚلہِ گژھِ مسجِدِ منٛز باجماعت نِماز پرٕنۍ، البتہ امہِ نِمازِ خٲطرٕ نہ گژھِ بانٛگ پرٕنۍ تہٕ نہ گژھِ تقبیٖر پرُن، باقٕے طٔریٖقو گژھن لُکھ سمبرٕنۍ. تہٕ ییٚلہِ زوٗنہِ لگہِ گرٛہُن تیٚلہِ ٲسِو پنٕنہِ طور نفل پران، جماعت گژھِ نہٕ پرٕنۍ. آفتابہٕ گرٛہنہٕ وِزِ ییٚلہِ نفلٕچہِ زٕ رقٲژ باجماعت پٔرِو تیٚلہِ کٔرِو تتھ منٛز زیٖٹھ قرت تہٕ توٚتام روٗزِو نٮ۪مازِ منٛز آوٕرۍ یوٚتام نہٕ آفتاب صاف گژھِ تہٕ قرات پٔرِو بَڑِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس دورس منٛز لوٚگ اکہِ وِزِ آفتابس گرٛہُن. اِتفاقن سپُد امی دۄہ تِہُنٛد اکھ شیٖر خار بچہِ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمتہِ حق. لُکو لوگ ونُن زِ محمد صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ فرزندن کوٚر انتقال تہٕ امی موٗجوٗب لوٚگ آفتابس گرٛہُن. امہِ پتہٕ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لُکن جمع کران، زٕ رقص نماز چھِکھ پرناوان. اتھ نمازِ منٛز چھِ تِم واریاہ زیٖٹھ قرات کران، سورہ بقرہس یوت قرآن چھِ پران، زیٖٹھ رکوع تہٕ سجدٕ چھِ کران. نماز ییٚلہِ سپدٲوٕکھ آفتاب اوس صاف گوٚمُت. امہِ پتہٕ فرمووُکھ لُکن زِ آفتاب تہٕ زوٗن چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز زٕ نِشٲنی، کٲنٛسہِ ہِنٛدِ مرنہٕ یا کٲنٛسہِ ہِنٛدِ زینہٕ سۭتۍ چھُنہٕ یِمن گرٛہُن لگان. لوٗکو، ییٚلہِ تۄہہِ کانٛہہ یُتھ موقعہٕ پیش یِیو تیٚلہِ گٔژھِو اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ ذِکرِ منٛز مصروٗف، تس مٔنٛگِو دُعا، تقبیٖر و تحلیٖلس منٛز گٔژھِو آوٕرۍ، نماز پٔرِو تہٕ صدقہٕ خٲرات کٔرِو. بُخاری مُسلِم. حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس مُبارک زمانس منٛز لوگ اکہِ دۄہ آفتابس گرٛہُن. بہٕ اوسُس مدیٖنہٕ نٮ۪بر تیٖر اندٲزی کران، مےٚ دِتۍ فوراً تیٖر تٔتی دٲرِتھ تہٕ سوٗنٛچُم زِ بہٕ وٕچھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ عمل کران آز. چنانچہ بہٕ ووتُس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس خدمتس منٛز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ دۄشوے دستہِ مُبارک تھوٚد تُلِتھ حمد و تسبیح، تقبیٖر و تحلیٖل تہٕ دُعا تہٕ فریاد کرنس منٛز آوٕرۍ. پتہٕ پٔر تِمو زٕ رقٲژ نماز تہٕ تتھ منٛز پٔرِکھ زیٖٹھ زیٖٹھ زٕ سوٗرٕ تہٕ توٚتام روٗدۍ مشغوٗل یوٚتام نہٕ آفتاب صاف گوٚو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تہِ ٲسۍ کسوٗفس تہٕ خسوٗفس منٛز نماز پران. اکہِ دۄہ لوٚگ مدیٖنس منٛز گرٛہُن، حضرت عبداللہ بن زُبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہن پٔر نماز، بیٚیہِ أکِس موقعس پٮ۪ٹھ لوٚگ گرٛہُن تہٕ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ لُکن جمع کران تہٕ باجماعت نماز پران. نمازِ کسوٗفس منٛز پٔرِو گۄڈنِچ رقص منٛز سورہ فاتحہ، پتہٕ سورہ عنکبوٗت تہٕ دوٚیمہِ رقص منٛز پٔرِو سورہ روم. یِم سورٕ پرٕنۍ چھِ مصنوٗن، البتہ ضروٗری چھِنہٕ کینٛہہ، باقٕے سورٕ تہِ ہیٚکِو پٔرِتھ. نمازِ کسوٗفس منٛز اگر مستوٗرات تہِ شریٖک یژھن سپدُن تہٕ تِم شریٖک کرنٕچ سہوٗلیت تہِ آسہِ تیٚلہِ کٔرِوُکھ ضروٗر شریٖک تہٕ شُرٮ۪ن تہِ دِیِو تربیت، تاکہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھے پیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ توحیٖدُک چھاپ تہٕ توحیٖدس خلاف لبہِ نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ تصوُر وتھ. یِمن وقتن منٛز نماز پرنس شرعی ممٲنیت چھےٚ، یعنی آفتاب کھسنہٕ وِزِ، لوسنہٕ وِزِ تہٕ زوال کہِ وقتہٕ وِزِ. اگر آفتابس گرٛہُن آسہِ تیٚلہِ مہ پٔرِو امہِ وقتہٕ نماز، البتہ ذِکر و تسبیح کٔرِو، غریٖبن تہٕ فقیٖرن دِیِو صدقہٕ خٲرات، تہٕ اگر آفتاب کھسنہٕ پتہٕ تہٕ زوال نیرنہٕ پتہٕ تہِ گرٛہُن باقٕے روٗد تیٚلہِ پٔرِو نماز تہِ.